araw karon. Kung yung sa kahayag niya gitala sa imong kaanyag, kitaan ko na kalipay pan kanimo ako din. Buhi sa una lahira, karon ako kontento na. Unang paabot sa imong pagbalik ang ituman mo galit sadya sa kada oras na di mahimong ilisan ka. Sa pinaan ang ikwang tahong na ang galit bansa at sa imong liyo nagpabos ako kinabuhi, ikaw lang ang nala. Dungan sa akong mga damgo nga ako ba kinasag o sarang sa atong gagahapon.